जरा पिला दो, मुझको जरा पिला दो, मुझको जरा पिला दो, मुझको जरा पिला दो। फिर उसके बाद चाहे कुछ भी मुझे सजा दो, मुझको जरा पिला दो, मुझको जरा पिला दो। जाएगा जरा सा खुद हुस्न भी उसी का, बढ़ जाएगा जरा सा खुद हुस्न भी उसी का, बढ़ जाएगा जरा सा खुद हुस्न भी उसी का। तुम ताज के किनारे एक मैं कदा बना दो, तुम ताज के किनारे एक मैं कदा बना दो। फिर उसके बाद चाहे कुछ भी मुझे सजा दो, मुझको जरा पिला दो, मुझको जरा पिला दो। लगने लगेगा मुझको पानी शराब जैसा, लगने लगेगा मुझको पानी शराब जैसा, लगने लगेगा मुझको पानी शराब जैसा। तुम सामने तो बैठो थोड़ा सा मुस्कुरा दो, तुम सामने तो बैठो थोड़ा सा मुस्कुरा दो। फिर उसके बाद चाहे कुछ भी मुझे सजा दो, मुझको जरा पिला दो, मुझको जरा पिला दो। पिलाने में तुम कोई कमी न करना, पीने पिलाने में तुम कोई कमी न करना, पीने पिलाने में तुम कोई कमी न करना। हर शख्स को नशा दो, हर प्यास को बुझा दो, हर शख्स को नशा दो, हर प्यास को बुझा दो। फिर उसके बाद चाहे कुछ भी मुझे सजा दो, मुझको जरा पिला,